deniz aşırı. Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Pak. Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 95.0 Açık Radyo'da yeni bir Deniz Aşırı programından herkese merhaba. Bu hafta programda hem geçmiş yıllardan Deniz Aşırı programına sıkça konuk olan hem de yakın tarihte Açık Radyo'da yol geçen programına sevgili Rahmi Öydül'ün konuk olmuş Hakan Kabasakal ile birlikte olacağız. Hakan Kabasakal bir köpek balığı araştırmacısı, köpek balığı uzmanı, profesyonel bir dalgıç. Metin yazarı, toplayıcı bir dalgıç, belki de hurdacı bir dalgıç diyebiliriz kendisine. Bugün yetiştirebilir miyiz tamamını bilmiyorum ama yayınladığı iki kitabı konuşmaya gayret edeceğiz. Tanıdığım en çalışkan insanlardan da birisi aynı zamanda Hakan Kabasakal ve şu anda telefon hattımızda. Hakan merhaba. Merhaba Deniz, nasılsın? Gayet iyiyim. Çok güzel günler geçirdim yazdıklarınla. Müthişsin. Çok heyecanlandım. Zaten tanıdığım bir dünyayı, tanıdığım insanları senin uzun süren hikayende tekrar görmüş olmaktan da büyük bir mutluluk duyuyorum. Bugün de kırmadın, programa katıldın. Çok teşekkür ederim. Birlikte yazmış olduklarını dinleyicilerimizle paylaşabilme imkanı bulacağız. Salgında galiba çok verimli çalışan insanlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun? Şimdi tabii bu salgının kesinlikle iler tutar tarafı yok. Hepimizin canını okudu. Alıştığımız o aktif hayattan olabildiğince bizi uzak tuttu. Fakat salgının belki de hani yegane iyi tarafı birazcık da zaman kazandırması oldu. Ben sürekli ofise gitmek zorunda olan bir kişiydim. İşte her sabah evden kalkıp işte Levent'te, Ümraniye'de oturuyorum ben. Levent'te işe gidiyorum. Bu gidiş geliş toplamda 4 saat, en az 4 saatimi alıyordu gün içerisinde. Tabii evde çalışmaya başlayınca geçtiğimiz 11 Mart'tan beri haliyle bu 4 saatte bana kaldı. Ve bu sürede yapılabilecek en iyi şey tabii ki üretmek. Çok vaktim var diyemem. Sonuçta ben hani bir reklam ajansında da metin yazarıyım aynı zamanda. Evde çalışıyor olmamız bizim iş yükümüzün azaldığı anlamına gelmiyor ve buna da hani şükrediyorum açıkçası. Yani bu dönemde insanların iş açısından neler çektiklerini gördükçe hani yoğunluğunun bitmemesini diliyorum Tanrı'dan. Ama bu yoldan arttırdığım birkaç saat benim onlarca makale, 4 tane de kitap yazmamı sağladı bu süre içerisinde. İkisi e-kitap, ikisi de basılı kitap. Evet, yani salgının kazandırdığı zamanı verimli kullandığımı söyleyebilirim o açıdan. Evet, biz de yazdıklarını ve yaşadıklarını büyük bir tutkuyla, heyecanla okuyoruz. Deniz senin için de bizim için de bir tutku ve bu tutku bizi aslında yan yana getirdi. Aslında Rahmi'yi de saymamız lazım, değil mi? Aynı okulda, aynı dünyanın etrafında buluştuk ve bir hayatı aslında hep birlikte uzun soluklu paylaşarak büyüdük ve şimdi belki yaşlanıyoruz, hatta o yaşlara da geliyoruz gibi duruyor. Bu anlamda da bugün dinleyicilerimiz oldukça tutkulu, belki de hiç görmedikleri bir dünyaya tanık olacaklar. Bu iki kitaptan bahsettim ama isimlerinden bahsetmemiştim. Hemen onlardan da bahsetmek istiyorum. Bugün konuşacağımız ilk Bir Dalgıcın Gözünden Boğaz'ın Altındaki İstanbul. Heyamoğlu yayınlarından çıkıyor. Ekim 2019 yılında ilk baskısı yapılmış bir kitap. Bugünün İstanbul'unda milyonlarca kişinin hiç deniz görmediği konuşuluyor. Çok küçük bir azınlık olsanız gerek herhalde bu suyun altında İstanbul'un dalgıçları olarak, İstanbul'da dalan, boğazın altını eşeleyen insanlar olarak, oralarda gezen insanlar olarak herhalde çok çok büyük bir azınlık olduğunuzu düşünüyorum. Yayında da bunları konuşma imkanımız olacak. Konuşacağımız diğer kitap ise yine bu kitapla alakalı ama işin içinde ciddi bir uzmanlık ve uzun bir zaman gerektiren bir başka konu, Boğaz'ın Dibini Eşeleyen Şişe Delisi kitabı. Şimdi çok büyük bir şey ifade etmiyor olabilir ama dinleyicilerimiz eminim dinledikten sonra yaptığımız söyleşiye herhalde başka duygular içinde de olacaklar diye düşünüyorum. İstersen Bir Dalgıcın Gözünden Boğaz'ın Altındaki İstanbul kitabıyla başlayalım. Kitaba başlarken sen çok güzel alıntılar yapmışsın. Deniz bizimdi. İçi bir hazineydi demiş Sait Faik Abasıyanık Son Kuşlar öyküsünde. Ve bu dünya anlatmakla biter de denizin dibi bitmez demiş Yaşar Kemal Çıplak Deniz Çıplak Ada romanında. Bu minvalde bir söyleşi yapacağız bugün Hakan Kabasakal'la. Bize bu hikayeyi biraz anlatır mısın? Nasıl birden damdan düşer gibi dalgıç oldum diye başlıyor aslında kitapta. Biz de bir yandan bu kitabın içinde gezinmeye yazarıyla seninle birlikte bu hikayeye başlayalım. İkimiz de aynı okuldan mezunuz seninle. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. Fakültenin Beykoz'daki binasını hani ikimiz de hatırlıyoruz. Evet. Sonuçta orada başladık, orada bitirdik. Ben orada başladım, bir yıl kaldık. Ondan sonra Yassıada'ya gittik ve doğru, sonra Laleli'ye gittik. Tabii. Evet, siz, tabii, sen o sırada orada asistandın. Ben, evet. Doğru. Hı-hı. Hani dinleyicilerimize aşağı yukarı fakültenin Beykoz'da nerede olduğunu kısaca söylememiz gerekirse, İstanbul'da Beykoz On Çeşmeler'e gelmeden önce eski Paşabahçe Şişe Fabrikası vardır. Kocaman bacasıyla hemen yolun kenarında kendini belli eder. Oraya geçtikten sonra Yalıköy civarında Denizcilik Meslek Lisesi'nin eski yatakhanesiydi aslında bizim fakültemizin tıkıştırıldığı yer. Şimdi tabii çok daha iyi bir binada. Tabii ben şunu da söylemek isterim. 7 sene o okulda asistanlık yaptım mezun olduktan sonra. 2000 yılında ayrılmak durumunda kaldım. Ondan sonra fakültenin imkanlarının her bakımdan fiziki imkanlarının çok iyi yerlere gitmiş olması beni ayrıca mutlu ediyor. Çünkü yetiştiğim ocak orası sonuçta. Ben 1987-88 döneminde girmiştim fakülteye ve o okula girerken dalgıç olmayı da istiyordum. Orası bir dalgıç okulu değildi ama doğru adım atılacak bir yer gibi gözükmüştü bana. Tabii 80'li yıllarda dalış kursları bugün olduğu gibi çok yaygın değil. Malzeme bu kadar yaygın değil. Hem eğitimine hem malzemesine çok ciddi fedakarlıklar yaparak erişebiliyorsunuz. İkinci sınıftaydım sanırım. 88'in ilk dönemiydi diye hatırlıyorum. Kasım ayıydı. Çayhanede işte kantinde çay içiyorum. Arkadaşlarla gelişigüzel sohbet ediyoruz. Birden böyle tıknaz, kısa boylu ama yapılı, kıvırcık saçlı bir adam girdi içeri. Cin gibi bakıyor etrafa. Delikanlı bir bak bakayım buraya dedi. Buyur abi dedim. Hayır dedi. Yani birisini mi arıyorsun? Yani arkadaşlardan birinin abisi falan zannettik tabii o anda. Oğlum dedi, bu okulda dalgıç bulunur mu? Hayatımda benim böyle başıma gelen en güzel şeyler hep anlık tesadüfler sonucu meydana gelmiştir. Yani çoğunlukla böyle olmuştur. Abi ben dalgıcım diye laf sapan taşı gibi çıktı böyle ağzımdan. Baktı böyle, iyi hafta sonu o zaman Rumeli Feneri'ne gel dedi. Tamam. Şimdi evde rahmetli Hüseyin Şerif Sofular'ın dalgıçlıkla ilgili yazdığı bütün kitaplar var. Her akşam okuyup hatmediyorum böyle. İşte şunu şöyle yaparsan böyle olur, böyle yaparsan böyle olur. En sonunda çantamı toparladım. Hafta sonu çıktım yola. Evde o zaman Yeşilköy'de. Aşağı yukarı 1,5-2 saatlik bir yolculuktan sonra sabahın köründe ben Rumeli Feneri Balıkçı Barınağı'na vardım. Kenan Şeker diye çok güzel bir salyangoz gemisinin baş tayfası, baş dalgıcıydı rahmetli Arif abi. Pardon, Adnan abi. Yanlış hatırladım bir an adını. Çok zaman geçti üzerinden. Rahmetli oldu zaten o da. Benim ustamdır. Teknenin baş dalgıcı. Geldik, oturduk vesaire. Giyiniyoruz. Şimdi evdeki gibi emniyetli hissetmiyorsun artık kendini. Çünkü her an o suya gireceksin. Hazırsın ve dalgıç değilim. Hiçbir şey bilmiyorum daha. Adnan abinin yüzüne baktım. Ne oldu delikanlı, bir şey mi söyleyeceksin dedi. Abi ben dalgıç değilim dedim. Bir baktı böyle yüzüme. Çiçi yiyecek gibi baktı. Durdu. İsmail vardı geminin kıdemli dalgıçlarından. Sen de beraber dal şununla dedi. Bak dedi, seni buna emanet ediyorum. İşte çıkarken nefes tutma, inerken şunu yap, işte çıkarken şunu yapma bilmem ne. Biz bununla atladık suya. Nargileyle dalıyoruz. Yukarıdan hortumla veriliyor hava. Kompresörle basılıyor. Rumeli Feneri Balıkçı Barınağı'nın içinde böyle bir saat gezdik. Zaten derinlik 5-6 metre. Hava bol, gani, sonsuz. Yani kompresörün yakıtı bitmediği sürece hava sınırı diye bir şey yok. O limanın berbat çöplerle dolu suyunda ben hayatımın ilk ve en güzel dalışlarından birini yaptım. Çünkü ilki en güzelidir. Her zaman. Ya yaparsın ya yapamazsın. Hani ben her zaman şöyle bir şey derim. Tanrı her insanı yaratırken onu bir hediyeyle gönderiyor bu yaşama. Bir yetenek bizim hediyemiz. Benim de hediyem dalgıçlıkmış. Yani denizmiş, denize uyum sağlamakmış. Suya ilk giriş o gündür. Roket taşında, oraya roket taşı da derler. Orada yaptığım dalıştır. Hani deyim yerindeyse evet ben damdan düşer gibi dalgıç oldum. Tabii ondan sonra bir sürü kurs aldım. Şu anda dalış eğitmeniyim. Karışım gaz dalgıcıyım, denizlik müsteşarlığı bağlısı, profesyonel dalgıcıyım, Brüksel Üniversitesi'nden bilim dalgıcısıyım ama benim için bütün bu saydığım yetkinlikler içerisinde en kıymetli olanı Simas Bir Yıldız. Yani bu işin ilk başlangıcı olan Bir Yıldız Dalış Sertifikamdır. Çünkü o her şeyin başlangıcıdır. O dünyanın kapısını açan anahtardır, bilettir o. Başlangıç bu şekilde oldu. Evet, ne için dalmıştınız o gün? O gün hiçbir şey için daldık. Muhtemelen beni deneyecekti. Hakikaten yani ehliyetli dalgıç olsam salyangoz çıkartıyordu bu tekne, deniz salyangozu. Bu ihraç ediliyor. İşte kabuğu haşlanıyor, kabuğun içinden hayvan çıkartılıyor. Aynı zamanda Rumeli Feneri'nde bunları işleyen bir fabrika da vardı. Oradan Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor muhtemelen. O teknede çalıştıracaklardı beni. Daha sonrasında çok çalıştım o teknede. Ama tabii düzgün eğitim aldıktan sonra hem dalış eğitimi aldım ayrı bir yerde, orada da denizde toplayıcı dalgıç olmayı öğrendim. Ama bütün bunlar 30 sene önce oluyor tabii. 30-33 sene önce. Evet. Ya bir yandan da tabii nargile dalgıçları, o eski disiplinli ve hakikaten anlattığım tayfa, kitapta okuduğumuz tayfa, eski süngercitlerden tanıdığımız nargilecilerin çok önemli ustalarından birileriyle beraber oldun. Bu senin için de çok büyük bir şans. Bir yandan onlarla birlikte geçirdiğin zaman belki de almış olduğun teknik eğitimlerden bile kıymetli tecrübelere sahip olmanı sağladı. Şöyle söyleyebilirim, o meslek eğitimiydi. Çok kıymetli bir eğitimdi. Aynı zamanda bir kültür, gelenek eğitimiydi o. Çünkü dalgıçlık Akdeniz'de bir gelenektir. Bunu hani ilk yazan kişi ben değilim. Benden önce Halikarnas balıkçısı vardır. Bodrum'daki Cevat Şakir Kabuğaçlı. Sünger dalgıçlarının, Bodrum'daki dalgıçların hikayesini en güzel anlatırken sadece bir deniz yaşamını değil, aynı zamanda bir meslek kültürü olarak, bir meslek geleneği olarak bu nargile dalgıçlığını anlatır. Gerçi onun anlattığı dalgıçlar formalı dalgıçlar. Yine yukarıdan hava hortumla veriliyor aşağıya. İşte elle çevrilen tulumbalarla basılıyor dalgıca. Nargile ise, nargilede dizel ya da benzinle çalışan bir makine var. O bir kompresör kafasını döndürüyor. İşte kompresörün bastığı hava paslanmaz çelikten yapılmış ştandıra dediğimiz bir hava tankı var. İşte teknenin büyüklüğüne göre 50 litre ile 200 litre arasında değişir. Bu silindir şeklinde bir depodur bu. Üstünde bir basınç göstergesi vardır. İşte o bunun içine hava basıyor. Buradan çıkan hava bir filtreden geçiriliyor. Oradan da işte dalgıca gönderiliyor. Dalgıcın bu gelen yüksek basınçlı havayı solumasını sağlayan gene bugün tüplerde kullandığımız regülatör dediğimiz aletin ikinci kademe kısmı. Ya gene modern bir alet. Yüzeyden havayı veriyor olsa da bunun çok kalitelileri var bugün. Fakat o teknedeki eğitimin dediğim gibi en önemli tarafı bir mesleğin zorluklarını öğretti bana ustam orada. Dalgıç Adnan Aşır ki 96'da bu Çapa'daki basınç odasında yanarak öldü o. Ya okudum, korkunç bir hikaye gerçekten. Bu kadar denizlerde badireler atlatmış bir profesyonel dalgıç şifa bulmaya gittiği Çapa'daki işte o odada hayatını kaybetti. Basınç odası kazasında hayatını kaybedenlerden bir tanesi. Orada çok büyük bir kaza oldu gerçekten. Doktor hayatını kaybetti. Çok da yakından tanıyordum, evet. Teknedeki diğer bir dalgıç arkadaşımız vardı, Sezgin. O da hayatını kaybetti. Yani o basınç odasının içinde 3 kişi yaşamını kaybetti. Yani Allah hepsine rahmet etsin. Hani ben o ekolden geliyorum. Hem alaylı dalgıcım hem okullu dalgıcım. O bana meslek hayatımda çok şey kattı, bu iki ayrı damardan beslenmiş olmak. Evet, sana bir de şunu soracağım. Niçin basınç odasındalardı? Yani çok biz de yıllardır dalış yapıyoruz. Bir sürü yani basınç odasına pek yolumuz düşmediğini söylemeliyim. Zaman zaman gidiyoruz. Bazı testler için gidiyoruz. Çok girmişliğimiz var. Hatta basınç odasını içeriden ve dışarıdan idare etmeyi bilecek kadar öğrendik basınç odasıyla olan ilişkilerimizi, ama rahmetli olan Adnan Reis'in basınç odasında bulunma sebebi neydi biliyor musun? Vurgun yemişti çünkü yani sonuçta ya sizlerin yaptığı dalışlar sportif dalışlar. Nihayetinde kılı kırk yararak planlanıyor yeri geldiğinde. Ancak iş mesleğe döndüğü zaman özellikle denizden bir şey toplayarak hayatını kazanıyorsan bir kere her gün suya girmeye başlıyorsun. Bugün diyelim fırtına var giremedim. Bugün zarar hanesindedir. Yarın girmek zorundasın. Arka arkaya mesela İstanbul'da kendin pratiğimden örnek vereyim. 5 gün boyunca sert fırtına oldu diyelim. Hani işte Kocakarı fırtınası, Finis koparan fırtınası, Kırlangıç fırtınası bunlar İstanbul'da Boğaz'ı birbirine katan fırtınalardı. Ve seni çalıştırmaz. 3 gün çalışamadın. Dördüncü gün suya girip o 3 günün zararını da bir şekilde çıkartmak zorundasın. Çünkü sonuçta o 3 günde evdeki depodan yiyorsun. O depoyu doldurmazsan bir sonraki fırtınayı atlatamazsın. Yani onun da takviye edilmesi gerek. Böyle olunca ne oluyor? 3 günde diyelim 6 dalış yapacaktın. Biz her gün en az 2 dalış yaparız. Toplayıcı dalgıçlıkta 2 dalıştır kural. Çünkü ilk dalışta da bir şey bulamayabilirsin. Son dakika bir şey buldun. Onu ikinci dalışta inip alman lazım. Yani çalıştığın, dolayısıyla daldığın kadar kazanırsın toplayıcılıkta. Muhtemelen onlar da benzeri bir şey olmuştur. Ve her dalış bizde uzun dip zaman dalışlardır. Hani öyle dibe deyip de 10 dakikada 15 dakikada çıkılacak dalışlar değil. Hani en az 40 dakika kalıyorsun aşağıda mal toplamak için. Malı arıyorsun. Malı buluyorsun. Bu aradığın midye de olabilir. Hani dinleyenler şu anda midye ya her yerde var diye düşünür de işte her yerde bulunan midye değil yukarı çıkarılan midye. Dipten diyelim 50 kilo midye çıkarttın dalışta, onun taş çatlasının 15 kilosu kenarda kalıyor. Bunun içinde boş kabuğu var, küçük olanı var vesaire. Yani sen en seçme, her malda en seçme olanı ayırıyorsun. Kenara koydun. O gün diyelim 200 kilo mal yapman gerek. Adnan'la da muhtemelen böyle olmuştu, ustamda da. O gün çıkartması gerekeni çıkartana kadar zorlaya zorlaya dipte kalmıştır. İkinci dalışı yaptıysa bir daha kalmıştır. Hatta 2 dalışın toplamında bir şey bulamadıysa belki üçüncü bir dalışı yapmak zorunda kalmıştır. Bir de o dönemdeki dalgıçlarda hani şimdiki gibi sahil güvenliği çok sıkı tutuyor artık işte çok şükür. Ne dalış bilgisayarı var. Kaldı ki 90'larda zaten Türkiye'de sportif dalış yapanlarda da doğru düzgün yoktu bu malzemelerin bazıları. Muhtemelen sınırları aşırı zorlayan hatta sınırın çok ötesine geçen bir dalışın akabinde yenen bir vurgun ve sonrasında da işte yaşanan basınç odası kazası. Böyle özetleyebilirim. Evet, gerçekten çok çok üzücü. Dediğin gibi bu işi yaparken bütün hesaplara, kurallara uymak gerekiyor. Bir işin de varsa suyun altında, yani bulman gereken, çekmen gereken, toplaman gereken bir şeyin varsa bile bu kurallar bunların hepsinin önünde geliyor. Bu prensibi asla unutmamak gerekiyor. Eğer sağlıklı değilsen, eğer can güvenliğini sağlayamıyorsan, daha sonra bu dalışları yapamayacağın anlamına da geldiği için bu işi ayrıca bu şekilde yapmak gerekiyor. Çok üzücü bir hikayeymiş gerçekten. Derinlerde tabii bir sürü öyküler var. Yani Boğaz'ın altında da bir sürü öykü var. Gecesi ayrı, gündüzü ayrı. Hikayelere de biraz bakalım mı? Tabii tabii. Nasıl giriştin? Yani o altında Marmara Denizi'ne insanların çoğu burun kıvırıyor. Yani açıkçası ben de pis olduğunu düşünüyorum. Fakat benim tabii farklı tecrübelerim de var. 90'lı yıllarda Marmara Denizi'nde çok dalış yapma imkanı buldum. 2000'li yıllarda hiç dalış yapmadım Marmara Denizi'nde. Ama 90'lı yıllarda oldukça fazla dalışım var. Hem adalarda hem Boğaz'da birçok noktada dalışları yapmıştık. Bir dönem biliyorsun Caddebostan Balık Adamlar Kulübü her şeye rağmen Yaşayan Marmara diye bir yarışma yapıyorlardı. Yıllarca o yarışmaya katıldık. Hatta o yarışmada zaman zaman ödüller aldık. Orada başarımız onaylandı. Bir sürü maceralar yaşamıştık ve altında gerçekten senin anlattığın gibi çok zengin bir dünyanın olduğunu görmüştük. Fakat tabii çok büyük bir korozyonun da olduğunu görmüştük bir yandan. İstersen biraz hem bu derinlerdeki öykülere hem İstanbul'un su altındaki dünyasına, gecesine, gündüzüne biraz bakmaya başlayalım. Şimdi şöyle bir şey hayal etmenizi istiyorum. Ortaköy İstanbul'un en güzel gezinti, eğlence mekanlarından birisidir. Hani İstanbul'da oturanlar şüphesiz hemen nereden bahsettiğimi anlayacaklar Ortaköy deyince. Ortaköy Camii'nin yanındaki koy deyince yani İstanbul'da oturmayan dinleyicilerimiz de hani bir fırsatını bulduklarında bir Google'lasınlar İstanbul Ortaköy diye. En azından bu anlatacağım hani manzarayı gözlerinin önünde daha rahat canlandırabilirler o zaman. Ortaköy küçük bir koyun etrafında şekillenmiş bir yerleşim alanı. Çok güzel bir camisi var. İşte diğer tarafında eski Feriye Sarayları grubunun binaları var. İşte Ahşap Saray var. Daha aşağısında özel üniversitelerimizden bir tanesinin olduğu bir başka grubu var. Yani orası tarihte her zaman keyifli bir yer olmuş. Bu caminin hemen önünde aşağı yukarı 22 metre ile 43 metre arasında uzanan yamaca oturmuş bir batık var. Aşağı yukarı 120-130 yıl önce batmış bu batık. Hani bunu gövdesine baktığınız zaman o demir plakaları birbirine eklemek için kullanılan o koca çivi başlı perçinleri görüyorsunuz. Ironclad denilen dönemin gemilerinden. Panayır gemisiymiş bu. İstanbul'daki panayırlara işte muhtelif hayvanlar getirilmiş. Fil kemiği dahi görmüştüm ben bunun içerisinde. Batıkta. Tabii tabii. Batığın üstü envai çeşit ağlarla kaplı. Hatta dinleyicilerimiz YouTube'da Hakan Kabasakal kanalına girerlerse Ortaköy Batığı'nın filmleri var orada. Hani izleyebilirler de. Çok insanın hani bedeninden çok böyle beynini zorlayan bir yerdir orası. Hani bedeni eğitirsiniz bir şekilde, kuvvetlendirirsiniz ama beyniniz, zihniniz karanlığa, böyle kaotik ortamlara kolayca adapte olamıyorsa orada o su koşulu sizi çıldırtır. Yani öyle zorlayıcı bir yerdir orası. Yani boğazın tamamı genelde böyledir ya. Çok dinamik bir yer tabii yani. Sürekli dinamik, akıyor. Dinamik, karanlık bir yer. Tabii. Kaotik bir yer. Sürekli tepenizden gemiler geçiyor. İşte pervane sularını duyuyorsunuz. Hafif bir akıntı var. Hava poyrazsa berbat bir akıntı var. Batığın üstü ağlarla kaplı. Hani bunlara takılma ihtimaliniz var ama hani burası en çok kurşun topladığı bir yerlerden de bilmem, geçim çıkartmak için. Bir yamacın altı da durur bu batığın burun kısmı. Suya giriyorsunuz. Önce yavaş yavaş böyle bir kum zemini izleyerek aşağı yukarı 20 metreye kadar iniyorsunuz. 17-18 metrede dip yapısı bir anda değişiyor. Yüzey işte Marmara Karadeniz ağırlıklı canlıların bulunduğu bir yerken dipte bir anda karşınıza Akdeniz kökenli canlılar çıkmaya başlıyor. Yumuşak mercanlar mesela batığın üstü envai çeşit anemonla, Zagartia anemonlarıyla, epizoantuslarla ve Asioyum denilen çok güzel bir yumuşak mercan vardır. Yani böyle ışın tuttuğunuz zaman pembeyle sarı karışığı görünür. Bunlarla kaplıdır. Batığın zaten üstü muazzam bir yaşam örtüsüyle kaplanmış. Yani deniz içerisine düşene hemen sahiplenmeye başlar. Böyle o yabancı kütleyi kendinden canlılarla örtmeye başlayarak sanki hani insanoğlunun ayıbını örtüyor gibidir deniz orada. Yani bizim çöpümüz, bizim ayıbımız ve deniz bunu sahipleniyor ve üstünü örtmeye başlıyor. Karanlığın içerisinde böyle o muazzam burun kısmı bir anda böyle silüet gibi çıkar karşınıza. 5-6 metre yüksekliğinde demir bir burun. Sonra başlarsınız onun etrafını dolaşmaya ve ağır ağır 40 metrelere doğru inersiniz. Lacivert bir su, tatlı bir akıntı, etrafınızdan palamut lüfer sürüleri geçer mevsiminde. Batığın içi zaten sürekli eşkina, karagöz, lapin kikla balıklarıyla dolu. Eşkina ve karagöz hala var değil mi orada? Bol miktarda var boğazda. Eşkina, karagöz bittiği gün boğaz işte o gün bitmiş demektir. Bunlar yani, yerleşik evet. Balıklardır çünkü. Bir dönem çok çok azdı gerçekten Hakan. Biz de ya yani şimdi... daldığımız zamanlardan hatırlıyorum. Yani 90'lı yıllarda gerçekten yani İstanbul Boğazı'nda eşkina ve karagöz görmek oldukça büyük bir meseleydi. Çok rahatsız edilen, avlanan, hunharca kullanılmış bir denizdir bir yandan da Marmara Denizi. Ya işte bak herkesin Marmara ve Boğaz'da düştüğü yanılgıya şu anda sen de düşüyorsun. Marmara'nın, İstanbul Boğazı'nın inatla öldü, bitti, mahvoldu denmesi bazen insanlara bunu kabule de zorlayıştır. Çünkü bir yerin hakikaten bittiğine insanları ikna edebilirsen, ondan sonra insanlar oradan umudu keser ve sen kafana göre orada istediğini yapmaya başlarsın. Oysa Marmara'nın ve Boğaz'ın dibinde çok zengin bir yaşam var. Korumaya değer ve çabayı, koruma çabalarını hak eden bir yaşam var. Gayet tabii, hiç kuşkusuz. Buna gölge bu, düşürmek için söylemedim bu arada. Bu, emin ol. Bu olmasaydı, bu yaşam olmasaydı ya da bu Boğaz'ın dibindeki işte bütün o gördüklerim şeyler olmasaydı o kitaplar olmazdı. Yani o kitaplarda yazanlar aslında Boğaz'ın dibinde olanların çok küçük bir yansıması. Ve Boğaz bu bakımdan çok kıymetli bir yer, bir yaşam koridoru. Muazzam balıklar gördüm ben derin suda aşağıda. Koca koca hani orkinozların bir kuyruk sularını hissetmemişimdir. Belki yakında onlar da girmeye başlar. Sular tekrardan ısınmaya başlar. O eski yıllardaki gibi değil mi? 1950'lerde olduğu tabii, gibi. Tabii belki. Tabii. Evet. Kim bilir? Yani gerçi 5-6 sene önce Beykoz Dalyanı'na küçük bir grup girdi orkinoz. Hani yolumu şaşırdı neydi ama Marmara'da ufak ufak çıkmaya başladı. Boğaz'ın dibinde bu kadar hikaye birikmesi, yani Ortaköy'deki batık bunlardan sadece bir tanesi. Bir benzeri Rumeli fenerinin önünde var. Lok Barba. O da işte 47 metrede başlar, 55 metreye kadar gider. Muazzam bir batıktır. Ve İstanbul'un işte en güzel tarafı, İstanbul Boğazı'nın sabah Ümraniye'deki evimden çıkıp bir pazar sabahı erkenden en fazla yarım saatte Ortaköy'de otoparka arabamı park ediyorum. Tabii bir arkadaşım da geliyor diyelim benimle. Tek başıma da indiğim çok oluyor. Hemen hazırlanmadan arabanın işte köhne de bir arabam var. Yıllardır herhalde birçok tekneden daha fazla deniz suyu değmiştir onun kaportasına. Güzel bir hafif bir kahvaltı hazırlıyorum kendime. Orada bir çay keyfi hemen ayaküstü. Sonra hazırlanıyorum. Ortaköy'deki ya da İstanbul'da gittiğim herhangi bir yerdeki Boğaz'ın kıyısında bütün esnafla, beni tanıyan esnafın hepsiyle ahbabım merhabalaşırlar. Oo, dalgıç yine mi geldin? İşte ayaküstü illaki bir çay içirirler mutlaka. Sırtımda o ağır tüplü hemen uygun bir yer bulurum, otururum. İkram ettikleri çayı geri çevirmek de olmaz. İşte otoparktan taş çatlasın 5 dakikalık bir yürüyüşle hemen Ortaköy kıyısına gelirim. Veya Emirgan'da da olabilir bu artık nereye gittiysem. Suya atlıyorum. İnsanlar işte pazar sabah kahvaltıya gelmişler ve bir anda dalgıcın biri dükkanların arasından çıkıyor, suya giriyor. Tenha kıyı bir anda 15-20 kişiyle toplanıyor. Burada mı dalacaksınız? Niye buraya dalıyorsunuz? Çünkü İstanbul Boğazı onların gözünde bir hiç, yani hiç anlatılmadığı için bir hiç. Ardından işte o batığa gidiyorum, orayı geziyorum, toplayacağımı topluyorum, film çekeceksem çekiyorum. Zaman zaman işte kıyıyı da çok eşelerim ben, böyle alyans malyans çıktığı da olur. Kötü günde hakikaten hayat kurtarıyor böyle ufak tefek bonuslar diyeyim bu kıyıda bulduklarımda. Dalışı bitirdikten sonra yeniden işte arabama giderken illaki yine bir çay ısmarlayan çıkıyor. İşte ne gördünüz anlatsanıza. Dijital bir fotoğraf makinem var. Hemen ondan ayaküstü bir iki görüntü gösteriyorum. Ve o kiklaların renklerini, o Eşkinan'ın o mahzun bakışını gördüklerimde ya bunlar burada mı? Hele bir de batıktaki ıstakozların filmlerini çekip gösteriyorum. İyice şaşırıyorlar. Ya. Ve hep sorulan soru aynı ya bunlar burada mı? Bunlar burada. Evet bunlar burada. Ardından işte üstümü değiştiriyorum. Arabama binip evime gidiyorum ve saat en fazla 11. Ailem daha belki yeni uyanmış oluyor. Ve ben sabahın köründe İstanbul'da keyifli bir batık dalışı yapıp öğleye doğru ailemle pazar kahvaltısına oturuyorum. Dünyanın başka hiçbir yerinde yaşayamazsınız bu keyfi. Evet, İstanbul'la ilgili konuştuğumuz bir şeydir aslında bu. Yani kıyısından denize de girebileceğin kaç tane böyle büyük kent vardır? Mega kent artık deniyor herhalde. Kimisine göre 18 milyon, kimisine göre 25 milyon nüfusu olan çok büyük bir kent ve kıyısından denize girebiliyorsunuz. Bu artık İstanbul'dan denize girmeyle ilgili insanların ön yargılarını hepimiz çok iyi biliyoruz. Ama senin anlattıkların ve gördüklerimiz, fotoğrafların bunun hepsini ters yüz ediyor. Gerçekten çok çok enteresan. Ortaköy Camisi'nin hemen 20 metre önündeki batık bir Osmanlı batığı değil mi? Perçinli gemi evet, diye bahsetmiştim. Osmanlı dönemi batığı. Şey getirmişler. Panayır hayvanı. İşte sirklerde, mitlerde göstermek için. Fil kemiklerine bile rastladım demiştin orada. Tabii, fil kemikli koca koca baldır kemikleri böyle hayvanların. İnanılır gibi değil. Rumeli Hisarı'ndaki batık neydi? Ha, o 1976'da bir başka gemiyle çarparak ikiye ayrılmış bir gemi. Yük gemisi bu. Önce Japonya'da yapılmış, ardından galiba ya Hindistan'a ya Bangladeş'e satılıyor. 76'da Rumeli Hisarı önünde gece bir başka gemiyle çarpışma sonucu batıyor. Burun kısmı aşiyana doğrudur. Aslında oraya bizim bulma hikayemiz de çok ilginçtir. Çok sevdiğim bir arkadaşım vardı, iyi derin su dalgıcıdır o da, Ulaş. Biz kafaya koymuştuk yani bu batığı bulacağız diye. Ben bayağı bir envanter çıkartmıştım. İşte her sene biz yıllık program hazırlarız, böyle küçük bir çekirdek grup. İşte bu sene buralara dalalım. Bunları arayalım, bunları bulalım. 2012 senesiydi. O sene yaptığımız programda Lokfarba'da var. Rumeli Hisarı'nda kalenin önündeki toplara sırtını dönüp suya atladığın zaman karşına çıkması gerek o batığı. Biz ilk dalışta bunun burun kısmındaki büyük vinçlerinden bir tanesini bulduk. Bu eski tip kuru yük gemilerinde böyle çift bacaklı garip vinçler vardır. Onlardan bir tanesi. Kocaman, nasıl diyeyim sana, 25-30 metre boyunca uzanıyor aşağıda, kalın. Onu bulduktan sonra dedik tamam, bu güzel, iyi dalış yaptık. Filmini falan çekip işte internete koymuştuk. Bizim ama ana batığı bulmamız gerek. Burun kısmını söküp çıkartmışlar zamanında, sığda olduğu için. İkinci kısmını da Burak Demircan diye gene çok sevdiğim bir arkadaşım var. Onunla yaptığımız bir dalışta bulduk. Hani deyim yerindeyse ben o batığa kafa atarak buldum. Şimdi Burak o bölgede o derinliğe ilk defa geliyordu. Ciddi teknik dalış tecrübesi gerektiriyor bu. İşte ona göre büyük tüpler, işte dekompresyon için yedek tüpler falan. Böyle aşağıya hani eskiden çerçiler olurdu ya, bir mahalleye satacağı her şeyle böyle sırtında gider, eşeğiyle gider falan. Bizim de her tarafımızdan ayrı bir malzeme sallanıyor, işte şamandıralar vesaireler. Yani neyse, arada böyle Burak'a bakıyorum arkamı dönüp geliyor mu diye. Oranın da tam kertenizi işte Rumeli Hisarı'nın vapur iskelesinin 10-20 metre daha aşiyana doğru yürüyüp yüzünü lacivert restoranta doğru döneceksin. Boğaz'ın Anadolu yakasında ikinci köprünün altında aşağı yukarı Beylerbeyi'ne doğru. Yok, Beylerbeyi'ne doğru değil. O birinci köprü. İkinci Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne doğru alıyorsun kerterizini. Kıyıdan 150 metre açıkta. Hani bu kerterizi verdim ama millet dalgıcı olanlar hani İstanbul'da sakın denemeye kalkmasın, bu da çok zordur. Kıyı bir anda dikleşir, yani kıyıdan 15-20 metre açıkta birden kendinizi 40 metre yakın bir derinlikte bulursunuz. Çok dik iniyor aşağıya. Ardından batığa ulaşana kadar en sakin havada bile aşağı yukarı 5 ile 10 dakika arasında bir yolculuğunuz oluyor ve bu batığa ulaştığınızda derinlik 50 metreyi buluyor. Yani bu şu 10 dakikada batığı geçseniz, siz hani dalışa başladığınız andan itibaren geri dönüşünüz dahil aslında 50 metreye yarım saatlik bir zamanı olan bir dalış yapmış oluyorsunuz pratikte. Evet, ve çok oldukça teknik bir dalış olması gerekiyor. Çünkü hem akıntı, hem derinlik, hem görüş mesafesi ne kadar aşağı? Çok güzel, pırıl pırıl. Yani şöyle söyleyeyim, elinizde güzel bir sualtı feneriniz varsa, kaliteli ışık veren güçlü bir feneriniz varsa, yatayda 25-30 metre ötesini görürsünüz. Hı hı. Her batık ne büyük hikayeler barındırıyor, değil mi? Kesinlikle. Yani bir batık, bir gemi battığı zaman yani bir zaman kapsülüne dönüyor. Hani o güne kadar işte olan her şeyi o anda duruyor ve denizin dibine, ta ki birisi onu bulup çıkartmaya değer görene veya işte gezmeye değer görene kadar. Evet. Başka da çok batık vardır herhalde İstanbul Boğazı'nda. Çok çok, yani adı konmamış olan batıklar var hala. Mesela Rumeli Hisarı'nda yine Baltalı Limanı'na doğru koyun gemisi vardır. Evet, daldım onu. Tabii, Rabunyon'du galiba onun adı. Efendime söyleyeyim. O 90'lı yıllarda batan bir gemidir. Yani 90'larda da, evet. Biz o gemi battıktan hemen sonra gitmiştik ve hayvanlar korkunç bir şekilde telef olmuşlardı gerçekten. İnsan bazı dinleyicilerimiz haberlerden hatırlayacaklardır. Suyun altında da korkunç gözüküyordu. Ama İstanbul Boğazı'nda gerçekten bu tecrübeleri yaşamak çok büyük duygular. Anlatılır gibi değil. Dalış için ille Kızıldeniz'e, başka yerlere gitmeye çok da gerek yok gibi duruyor aslına bakarsan. Yani oralara da gidilebilir. Hani hayatta birkaç kez oraya da gidilebilir. Ama yani sürekli abonesi olmuş gibi hafta 8, cuma 9'da hani oralara gidip sonra buraları unutmak da bana çok keyifli gelmiyor açıkçası. Doğru. Yani Ferhan Şensoy'un çok güzel bir sözü vardır. Hani İstanbul içinden deniz geçen şehir. Sanırım o söylemişti bu sözü. Ya bir tiyatrosuydu. Yanlış da söylemiş olabilirim ama hani böyle güzel bir sözü de bence ondan başkası söylemiş olamaz açıkçası. Hani İstanbul hakikaten içinden deniz geçen şehir. Evet. Ve hani bu içinden deniz geçiyorsa içinden gemiler geçmiştir. O gemilerle insanlar geçmiştir. Asırlar boyunca sonra içinden deniz geçen bu şehrin iki kıyısında gene asırlar boyunca insanlar yerleşmiştir. Ve şunu düşün bak, vatanları söylemiyorum sana. Herkes bir şey düşürse, bilerek bir şey atsa, sen düşün. Dipte birikenleri. Bugünün çöpü bugünün hazinesidir. Bunların içerisinde dünkü yaşamları anlatan çok şey bulabilirsin. Hikayeler de bunlardır aslında. Yani İstanbul'daki İstanbul'un denizini, İstanbul Boğazı'nı ayrı kılan aslında bu hikayeler. Yani insanla bu kadar iç içe olması aslında. Baba Oğul Plinilerin kitabında mesela İstanbul'a palamut göçü anlatılır. Bizans döneminde yazmıştır ki herkes işte altın boynuzun adına deki o altın sıfatını hep işte Boğaz'da Haliç'te battığı zikredilen işte o hazinelere falan bağlar. Ama halbuki değil. Altın boynuz denmesinin sebebi karnukopya, yani bereket boynuzu olması. Burası balığın bol olduğu asırlarda Boğaz'a Marmara'dan palamutlar ilk girdiğinde hayvanların muhtemelen Kız Kulesi kayasından ürkerek ani yön değiştirmeleriyle Haliç'e girmeleri ve burada balıkçılara çok av yapma fırsatını vermelerinden dolayı, yani bir bereket sembolü olarak altın boynuz denmiş buraya. Yani bitmeyen bir bereketten bahsediyoruz. Yani biz orayı bitirmeye becerdik tabii, yani sonuçta kirmettik, çok avladık, mahvettik ama nihayetinde fırsat verildiği zaman orası yine bir bereket boynuzu olabilir. Tabii bu birazcık zaman alacaktır. Sonuçta Haliç'in ve Boğaz'ın hani o eski zamanlarına kavuşması açıkçası çok çaba gerektiriyor. Hakikaten bir süre belki balıkçılığın ara verilmesi, bakın yasaklanması demiyorum, böyle makul bir şekilde ara verilmesi, işte kıyıların düzenlenmesi. Demin sen mesela şöyle bir şey söylemiştin, hani insanlar niye denize giremiyor? İşte insanların artık İstanbul'da denize girememelerinin başlıca sebebi kirlilikten ziyade denize girecek düzgün kıyı kalmadı. Doğal kıyı kalmadı. Doğal kıyıdan kastım kıyı yapısının denize işte doğal eğimini koruyarak erişmesi ve denizde devam etmesi. İstanbul'da artık kıyıların çoğu işte kazıklı yollarla, sahil düzenlemeleriyle betonlaştırıldı. Evet. Şimdi tamam, buradan denize atladı diyelim. Nereden çıkacak? Çoğu kıyıda doğru düzgün merdiven yok. Birçok kıyıya da bu sahil yollarında denize inen merdivenler yapılmıştı. İşte kimini çaldılar, kimini bir şekilde kırdılar. Kimi çürüdü, kimi düşürdü. Evet. Evet. Ya sonuçta bir şeyi denize yapıyorsan onu denize uygun bir malzemeden yapmak zorundasın. Aslında burada iş dönüyor, dolaşıyor bizim denizi kullanma istekliliğimize ve kullanma ahlakımıza geliyor. Ve kullanma kültürümüzün yeterliliğini. Kullanma kültürümüzün yetersizliğinde zaten evet. Sorun. Evet, tam da bu noktada gerçekten bu durum. Yoksa İstanbul'da hala denizi kullanan gerçek İstanbulluları tanıyoruz. İşine yüzerek gidip gelen insanlar var bugün. Belki bir bölümünü sen de tanıyorsundur. Sizin durumunuz da bambaşka gerçekten. Yani Boğaz'ın kıyısına bir yere arabayı park edip oradan tüplerle, dalış malzemeleriyle denize gitmek ve insanların şaşkın bakışları arasında ya da meraklı sorular arasında denizde buluşmak ve hiç ummadıkları bir anda sudan bir dalgıcın çıkması ve arabasının bagajını açıp o malzemeleri oraya yerleştirmesi gerçekten bir yandan da bu büyük kentte absürt de bir görüntü. Biz yani o kadar heyecan duyuyorum, o kadar ilgi duyuyorum ve o kadar güzel bir dünya ki bu anlattığın, senin yaratmış olduğun dünya. Yani var olan bir dünyayı başka bir gözle, başka bir tutkuyla, başka bir heyecanla onun içinde harmanladığında, yoğurduğunda senin elde etmiş olduğun hamurun lezzetinden bahsetmeye gayret ediyorum. Bir süredir de konuştuğumuzu görüyorum. Daha önce bir sürü programda parçalar çalamamıştık. İstersen çok da güzel parçalar seçtik. Bugün sen demiştin ki geçmiş yıllarda birlikte yaptığımız programlarda hep böyle progresif senfonik rock öğelere yer vermiştik. Bugün ya Rebetiko çalalım demiştin. Ben de eğer bunu çalacaksak bunun kralını çalalım istiyorum. Marcos Vanvakaris'e, Rebetiko'nun kralıdır Marcos Vanvakaris ve Vanvakaris'in Rebetiko'ya yön veren, belki Rebetiko'yu Rebetiko yapan insandır Marcos Vanvakaris. Onun Siros adasından, Ege'nin ortasında bir başka adadan çıkan bir insan. Tabii Siros adasında yapmıyor müziklerini. Pire'de bambaşka koşullarda yapıyor. Çok büyük baskılar altında, işte faşizmin dünyada çok yükseldiği bir dönemde yükselen bir müzik. Yunan bluzu da diyorlar bu anlamda. Onun Frango Siriani isimli efsanevi parçasını dinleyerek istersen başlayalım. 1935 yılından bir kayıt dinleyeceğiz. Marcos Vanvakaris'ten ve ardından Hakan Kabasakal'la Boğaz'ın altındaki İstanbul'a bir dalgıç olarak dalgıcın gözünden bakmaya devam edeceğiz. Marcos Vanvakaris'ten dinliyoruz. Frango Siriani. 95.0 Açık Radyo'da Deniz Aşırı programının son bölümüne gelmiş olduk. Zamanın da nasıl geçtiğini gerçekten anlamıyoruz. Parçayı ben programın ortalarında çalıyoruz diye düşünürken birden sonuna doğru geldiğimizi fark ettim. Marcos Vanvakaris'ten efsanevi Rebetiko kahramanı Marcos Vanvakaris'ten yine efsaneleşmiş en iyi parçalarından bir tanesinin Frango Siriani'yi dinledik. 1935 yılından bir kayıttı bu ve program konuğumuz Hakan Kabasakal ile bu haftaki programın son bölümünde bir dalgıcın gözünden Boğaz'ın altındaki İstanbul'u konuşmaya devam ediyoruz. Nasıl geçtiğini gerçekten anlamadık. Şimdiden senden özellikle rica ediyorum ki bu konu bitmediği için devam edelim bu konuyu konuşmaya. Hay hay. Yani İstanbul işte adı üzerinde İstanbul Boğazı, Boğaziçi diyoruz. Boğaziçi İstanbul'un bazı semtlerine komşu olan, aynı anda komşu olabilen tek semt. Güneyde işte bir önce Kadıköy'le, onun hemen karşısında Sarayburnu, Eminönü'yle başlıyor. Biraz yukarı gidince işte Üsküdar ve Beşiktaş oluyor karşılıklı. Biraz daha yukarı gittiğinde Sarıyer'le Beykoz oluyor. Ama aradan akan hep Boğaziçi ve bu aradan akan bu deniz kente sokulan, kentin bir parçası olan, kente bir sürü yaşamlar getiren, yaşamların gidiş gelişinde onlara aracılık eden Boğaziçi aynı zamanda içerisinde birçok hikayeyi de barındırıyor. Ve ben işte bir dalgıcın gözünden Boğaz'ın altındaki İstanbul'da insanlara her gün, yani milyonlarca insana kıyısına kadar gelip daha ötesine gidemedikleri yüzeyin altındaki İstanbul'u anlatmak istedim bu kitapta. Evet, dediğin doğru, fark edemedik ne kadar konuştuğumuzu. Galiba o hikayelerin en azından bazılarına yüzeysel olarak da değinmek haftaya kaldı. Evet, bu hafta programı bitirmeden önce zaten senin bu söylediklerine de destek olması amacıyla söyleyeyim. Sahil yolları, kazıklı yollar gibi yolların Lütfü Kırdar'la başlıyor galiba bu çalışmalar. İstanbul'un işte surların önünden yol geçirilmesi, değil mi? Şehir, kent... O kadar bilmiyorum o, hani kimlerin yaptığını ettiğini. Yani sonuçta insanların evet hani rahat ulaşımı, ya İstanbul'da da ne yaparsanız yapın rahat ulaşımdan bahsetmek mümkün değil. Çünkü insanın sürekli aktığı bir şehir burası. Ama hani bunları yaparken Boğaz'ın o doğal peyzajı hani bugünkü haline getirilmeden bir şeyler yapılabilir miydi? O hep benim ömrümün sonuna kadar kendime sormaya devam edeceğim bir soru olacak. Evet, ama deniz ne atarsak atalım ki çok şey atılmış bugüne kadar denize. Yıllarca çöpler de topladık ki siz hala topluyorsunuz. Hala ayrıca toplayıcı dalgıçlık yapıyorsunuz. Bununla ilgili de birçok soru var. Önümüzdeki haftada devam edeceğiz ama programın sonunda şu tespitini özellikle vurgulayarak bitirmek istiyorum programı. Denize atladıktan sonra çıkacak yer bile yok diyorsunuz. Yani denizden bakarak yapılmış işler değil bunlar. Ve denizi bu kadar öteleyerek, bu kadar denizle ilgili iş yapmak gerçekten bir artık görgüsüzlük mü diyelim, plansızlık mı diyelim? Demek daha doğru. Yani çok hani küçük bir cümle söylemek istiyorum. Bizler meslek icabı kendi hür irademizle atlıyoruz suya. Yeri geldiğinde yanımızda ip merdiven de götürüyoruz. Hani her kıyıda da merdiven yok değil. Olan yerlerde yani belediyelerin yaptığı merdivenleri de kullanıyoruz. Ama kıyıda herhangi bir kişinin ayağının kaydığını düşünüyor. Bir de eşek şakası yapmayı seviyoruz açıkçası. Herhangi birinin bir başkasını ittiğini düşünün. Ya da tansiyonu yükseldi, başı döndü adamın, fenalaştı ve düştü. Hani kazayı engelleyemezsiniz. Adı üstünde kaza. Ne zaman ve ne şekilde geleceği belli olmaz. Onu nereden çıkartacaksınız? Ve nasıl çıkartacaksınız? Bu kadar. Ortaya bu soruyu koyup bence bugünü bitirelim. Evet ve önümüzdeki haftada bu sohbete kaldığımız yerden devam edelim. Bugün Heyamola yayınlarından yayınlanan Hakan Kabasakal'ın program konuğumuz, aynı zamanda da bu kitabın yazarı Hakan Kabasakal'ın yazdığı Büyük Dalgıç'ın Gözünden Boğaz'ın Altındaki İstanbul kitabının çok çok küçük bir bölümüne bakmaya çalıştık. Ben çok büyük bir heyecan duyuyorum. Büyük bir gururla ve sevgiyle de okudum yayınlamış olduğum kitapları ve bunları konuşmaktan da çok büyük bir zevk alıyorum. Hayatımıza kattığın bu zenginlik için sana çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta Salı günü saat 11'de Hakan Kabasakal'la birlikte yapacağımız yeni Deniz Aşırı programında buluşuncaya dek hoşça kalın. Hoşça kalın. Deniz Aşırı. Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Pak. Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz.